NOS-journaal. De problemen door stikstofregels kunnen nog groter worden als de Raad van State met een nieuwe uitspraak komt. Die zou in het najaar de bouw op grote schaal kunnen platleggen, zeggen juristen tegen de NOS. 3 jaar geleden kwam door een uitspraak van de Raad van State de bouw al voor een groot deel stil te liggen. Een aantal projecten kon toen toch doorgaan door de zogenoemde bouwvrijstelling. Daardoor telt de stikstofuitstoot bij de bouw niet mee voor de vergunning, maar wordt alleen gekeken naar de uitstoot als het gebouw wordt gebruikt. Juristen verwachten dat de bouwvrijstelling gaat sneuvelen. Rusland lijkt de aanvallen in de Donbas weer op te voeren. Oekraïne zegt dat in de afgelopen 24 uur meerdere aanvallen in de regio Donetsk zijn afgeslagen. De dagen daarvoor was het relatief rustig in het oosten van het land. Een Amerikaanse denktank ziet ook dat er weer meer Russische grondtroepen op pad zijn gestuurd. Ook vanuit Rusland komen berichten die daarop duiden. De Russische minister van Defensie Shoigu zei dat de aanvallen in alle operationele gebieden worden opgevoerd. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het slachtoffer is een man van 20 uit Tilburg. Het ongeval gebeurde even voor 5:30 ter hoogte van Berkel-Enschot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch. Lokale partijen zijn het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. In ruim 8 van de 10 gemeenten hebben zij 1 of meer wethouders geleverd, een kwart meer dan na de vorige verkiezingen. Zo blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In bijna alle gemeenten is intussen een college gevormd. In 6 gemeenten wordt nog onderhandeld. Het weer vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen is het zonnig en droog. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Show. ANWB Verkeersinformatie. Er zit aardig wat verkeer op de weg, ook vakantieverkeer. Ook enkele ongelukken zijn er gebeurd. Bij elkaar zo'n 90 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Emmeloord en Lemmer een 30 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 1 uur. Er ligt rommel op de weg op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 reishokken dicht. Verder op de A12 richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en 7,5 uur op onthoud. Ook vanwege bergingswerkzaamheden. Daar is de linker reishok dicht. Een ongeluk op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en de brug Gorkum een kwartier op onthoud. De rechte reishok is dicht. Helemaal dicht is nog de A65 Tilburg richting Den Bosch door een ernstig ongeluk. Tussen Tilburg-Noord en de afrit Oosterwijk is de weg afgesloten. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Ster. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Slim uw auto verkopen? Verkoop hem dan via de internationale autoveiling van slimverkocht.nl. Nadat u een goed bod heeft ontvangen, regelt Slimverkocht de zorgeloze afhandeling. Alle biedingen zijn gegarandeerd en zonder extra kosten. Ook voor zakelijke klanten. Slim, betrouwbaar en snel. Slimverkocht.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon kozijnen. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je 1 centraal inkoop, order en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.

Alles wat in hoop verankerd ligt is een speelbal van veranderend getij. Op de golven dansen wij. Het is wat tekst en muziek betreft voor mij het allerbeste tot nu toe van 2022. Schitterend lied. Ik ben er echt helemaal weg van. Als er een taalstaatprijs was voor het beste lied van het jaar, dan kreeg dit lied die prijs van Dikhout. Martin Buitenhuis schreef het nummer samen met Sander Assorgia. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Fons de Poel over de taal van de Vierdaagse. Nico Keuning over zijn boek De Boekenfluisteraar. Rindert Kromhout over de taalschat van Tonke Dracht, de goudsmid en de meesterdief. Rutger de Kwaai is inwoner van de digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen presenteert zijn woord van de week. Annemarie van Ginnek uit Vinkeveen en Tom Oudeveldhuis uit Amsterdam doen mee aan het Groot Dicté Spelspel. Rick Smit, taalwetenschapper over de kunst van de verbale oorlogsvoering. René Appel met de TNA van Gijs Scholten van Aschat. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Na 2 jaar zonder officiële Nijmeegse Vierdaagse start komende dinsdag het wandelspectakel weer. Als tenminste de tropische temperaturen na corona geen roet in het eten gooien. Morgenmiddag neemt de marsleider daar een besluit over. Ruim 42.000 deelnemers hopen natuurlijk dat alles gewoon doorgaat, want het wandelpeloton vormt een bijzondere gemeenschap met ook een eigen vocabulaire. Journalist en televisiemaker Fons de Poel probeert die bijzondere saamhorigheid al jaren te vangen in het gevoel van de Vierdaagse, vanaf dinsdag weer 4 dagen lang te zien op NPO 1. Goedemorgen, Fons. Dag, Frits. Zijn er, Fons, eigenlijk al woorden voor de tropische hitte die de wandelaars dinsdag en woensdag te wachten staat? Nou, wat je hier veel hoort is hittestress. Dat woord kende ik niet precies, maar dat is de angst dat kwik in de thermometers zo gaat exploderen dat het misschien wel niet doorgaat of op een hele andere manier doorgaat. De Vierdaagse is natuurlijk vrij conservatief, altijd hetzelfde. Dus wordt het een dag later stappen of gaan we 's nachts wandelen? Nee hoor. Nee. We moeten de beslissingen afwachten, maar spannend is het, ja, Frits. Ja, hittestress. De meest bekende Vierdaagse term is volgens mij de Via Gladiola, waarover wandelaars vrijdag de laatste kilometers naar de finish afleggen. Maar die heet niet zo, hè, Frons? Nee, dat is de Sint-Anna-straat. En dat wordt op die ene dag de Via Gladiola genoemd, naar het Latijnse woord gladiolus uiteraard. Hè. Gladiatoren, dat woord komt daar ook vandaan. Zwaarden waarmee ze vochten in de Romeinse arena, op leven en dood. Ja, die gladiol, dat is een zwaardvormige bloem. Hè. En dat in combinatie met het Romeinse verleden van Nijmegen. Wij, zeg ik nu chauvinistisch, zijn de oudste stad van het land. Ja. Is dat Via Gladiola geworden. We hebben lang gewedijverd met Maastricht, maar wij zijn ietsje ouder. Ja. En die gladiolen, die krijgen de wandelaars als ze aankomen, hè? Ja, het zijn ondingen, hoor. Het is een enorme last om ze te dragen. En je wordt ermee beladen. Dus als de laatste kilometers al moeilijk zijn, worden ze toch nog iets lastiger. Tegelijkertijd feestelijker en kleurrijker. Ja, en de uitdrukking is natuurlijk de dood of de gladiolen. Ja, dat was Gerrie Kneteman, geloof ik, hè? Volgens mij heeft Gerrie Kneteman dat gezegd tegen Mart Smeets. Maar je hebt natuurlijk ook nog de uitdrukking achterlijke gladiool. Dat was denk ik Herman Berkien. Ja, het woord heeft een plaats gekregen in onze samenleving. 4 dagen lang lopen, van 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag, is natuurlijk een behoorlijke lichamelijke inspanning. Welke woorden horen daarbij voor ons? Nou, vrij actueel is het woord asfaltkuiten. Dat is rode uitslag op de onderbenen. En dat is stralingswarmte van het asfalt. Dus vergelijkbaar met te dicht bij de kachel staan. Asfaltkuiten, dat wordt nu zelfs onderzocht door de fysiologische dienst van de Vierdaagse, waar het nou precies vandaan komt. Dus asfaltkuiten, daar zullen we nog veel van vernemen de komende dagen, als het allemaal mag doorgaan. Ja. En iets anders is opblaasvingers. Dat zijn afhangende handen, zodat het bloed moeite heeft om terug te stromen naar het hart, zou ik maar zeggen. Daar krijg je hele dikke vingers van. En dan moet je een stressballetje of in een stokje knijpen, dat gebeurt nogal eens. En het belangrijkste woord is wandelvirus, denk ik eigenlijk wel. Als ik mensen vraag, waarom doe je het weer? Ja, het is een virus, meneer. Maar wat is dan dat virus? Aha. Wandelvirus. Ik weet niet of het nog gebruikt wordt, want virus heeft natuurlijk een andere betekenis gekregen, ons al dat gevoel. Maar dat is wel een belangrijk woord. Ja. En blarenbal ken ik ook nog. Toch? Blarenbal, dat was natuurlijk na afloop van de Vierdaagse het grote feest. Maar inmiddels is dat zo onmetelijk groot geworden. Er komen geloof ik iets van 1,2 miljoen mensen in zo'n week naar die stad. Zo. Ja, dat is geen blarenballetje. Nee. En de mensen die meelopen, maar niet officieel staan ingeschreven, hebben die ook nog een speciale naam? Ja, dat zijn zwartlopers. Dat zijn zwartlopers. Ja, ja, natuurlijk zijn dat zwartlopers. Ja, ik heb erover na zitten denken natuurlijk. En ook wel uit eigen koker wat dingetjes gehaald, weet je. Ik noem het zelf altijd het wereldkampioenschap van gewone mensen. Ik heb het ook wel eens geduid als de catwalk van de Ritsbroek. Ik bedoel, alles is natuurlijk uiterlijk toegesneden op wandelgemak. En dat is niet altijd de mooiste uitvoering, maar wel heel erg leuk. Nee. En dit heeft ermee te maken volgens jou. En door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Heeft Lennart Nijs zich laten inspireren door de Vierdaagse, wat denk je? Nou, dat kan toch niet anders? Nee. Dat kan niet anders, hè? Dus daar trekt over de heuvels de lange zoete bergen in van het circus Jeroen Bos. Nee, dat. Kijk, hij was natuurlijk een buitengewoon sprookjesachtige en virtuose tekstschrijver. Maar hij moet het toch uit die Vierdaagse hebben gehaald. Dat kan bijna niet anders. Ik heb het ook vaak gebruikt in de uitzending, want het is een circus Jeroen Bos. Mensen willen ook opvallen. Naarmate wij het programma langer maken, merk ik steeds meer dat mensen hele vreemde uitdossingen in vreemde uitdossingen voorbij trekken in de hoop dat wij een glimp van ze opvangen. Want ook dat maakt onderdeel uit van de eeuwige roem, zal ik maar zeggen. Jij bent verslaggever, je bent journalist, Fons. Hoe zou jij je eigen rol als journalist willen omschrijven? Heb je daar een woord voor? Vierdaagse schouwer? Ja, kijk, als wij uitsluitend het programma over wandelen zouden maken, dan zouden we met 20 minuten wel klaar zijn. Het is je haalt miniaturen uit de stoet, leuke verhalen, historische notities, dat soort dingen doe je. Het is om het programma leuk te maken en aantrekkelijk te maken, is het, wat zal ik zeggen, toegepaste verzinkunde. Goed kijken en mensen ontmoeten van wie je denkt, ja, dat wordt misschien nog wel een held of heldin. Als wij daar 4 dagen aandacht aan besteden, dan komt zij of hij straks achtervolgd door skanderende massa's over de Via Gladiola. Dat is ongelooflijk leuk, Frits. Ik hoopte al op een mooie nieuwe term, toegepaste verzinkunde. Fons de Poel, ik wens je prachtige uitzendingen. We gaan natuurlijk weer allemaal kijken. NPO 1, dan is het te zien. Het gevoel van de Vierdaagse. Dag. De taal in de zaterdagkranten. Hij heeft er nog net geen vergrootglas bij, maar zijn oog is wel gefixeerd op het taalgebruik in de zaterdagkranten. Wat hem opvalt, heeft hij genoteerd. Het is tijd voor zijn verslag. Welkom Gijs van Manen. Laat horen wat je bent tegengekomen aan mooie taal in de kranten. Nou, Trouw bespreekt het boek Wie Wat Woke van de Vlaamse socioloog Walter Wijns. Het is een zoektocht naar afkomst en betekenis van het beladen woord. Wijns ziet dat de term een nogal brede paraplu is waar activisten van verschillende pluimage onder schuilen. Voor natuur en klimaat, voor vrouwenrechten en genderinclusie, tegen racisme en tegen de sporen van kolonialisme. Een weerwar aan ideeën met misschien één gedeelde noemer: sociale rechtvaardigheid. Het woord woke wappert door de Nederlandse samenleving, schrijft Trouw. Maar nieuw is het niet. In de jaren 30 al spoorden Afro-Amerikanen elkaar aan to stay woke. Blijf alert op racisme. En de Black Lives Matter-beweging gaf het woord een nieuwe impuls. Maar het woord heeft ook heel snel een heel negatieve connotatie gekregen van overgevoeligheid en politieke correctheid. En daarmee, zegt socioloog Wijns, is woke verworden tot een omgekeerde geuzennaam. Marieke Stellinga in NRC gaat de zomer in met een zoektocht naar meningen en standpunten die ze gewijzigd heeft. En leent daarvoor een mooie taalvondst van Wim Daniels, het stondpunt, als verleden tijd van standpunt. Maar terwijl ze zoekt naar de standpunten, beseft ze ook dat het vaak niet gaat om een keuze tussen twee meningen, maar of je je wel genoeg verdiept hebt in de complexiteit van grote vraagstukken. CO2-reductie, Brexit, maar ook bijvoorbeeld gratis kinderopvang. Hoewel het directe resultaat van meer arbeidsuren door werkende vrouwen misschien niet heel groot is, kan het de norm over vrouwen en werk wel helpen veranderen. Vroeger, zo besluit Stellinga, keek ik naar standpunten A of B, maar nu zie ik dat er nog een heel alfabet achter ligt. En zo werd haar standpunt over standpunten zelf een standpunt. En alle kranten hebben het natuurlijk over de zomervakantie die dit weekend ook in Noord-Nederland is begonnen. Zuid moet nog een weekje wachten. Het AD heeft maar liefst 12 verslaggevers naar Schiphol gestuurd en meet daar breed uit over de chaos. De Telegraaf volgt een gezin dat gisterochtend om 5:30 vertrok om de zogenoemde monsterfiles te vermijden. Maar de Volkskrant zoekt het dichter bij huis en geeft een bijzondere zomerwandeltip over begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. Harry Mulisch ligt er begraven, Annie M.G. Schmid ook. Maar Zorgvliet is ook een prachtig wandelpark ontworpen door vader en zoon Zogger, die ook het Vondelpark tekende. En terwijl fazanten, konijnen en eekhoorns voor je uitschieten, stuit je bijna vanzelf op mooie epitafen of grafschriften en monumentale bouwwerken. Hij gaf licht, staat er op het graf van Herman Brood. Verderop kom je langs het neoclassiek mausoleum van Oscar Carré, die van het theater. En de tekst Ab igne ignem capere. Het ene vuur steekt het andere aan. En dat was het motto van Peter Gielen, die de legendarische discotheek Roxy in Amsterdam oprichtte. De avond na zijn begrafenis, je bedenkt het niet, ging de discotheek in lichterlaaien. De hele wandeling over Zorgvliet met audiotour is te vinden op de site volkskrant.nl/ommetjes. Dankjewel, Gijs van Manen. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het groot dicté der Nederlandse taal? Straks, het spelspel. Dat is zometeen Nico Keuning. Hij is gastdocent creatief schrijven op de Hogeschool van Amsterdam. Biograaf van onder andere Willem Brakman en Jan Arends. Noemt zichzelf de boekenfluisteraar. Iemand die er geen groter genoegen in kan scheppen om zijn gehoor, om zijn lezers te vertellen van boeken. De boekenfluisteraar is gek van boeken. In zijn boek De Boekenfluisteraar, over schrijven en schrijven, beschrijft hij hoe hij zelf de weg naar de Olympus, zoals hij dat noemt, heeft gevonden. Maar ook hoe hij anderen zover probeert te krijgen eenzelfde weg te gaan. Dat doet hij onder andere met de cursus creatief schrijven die hij geeft. Daarover vertelt hij in zijn boek en over zijn eigen fascinatie voor het boek. De boekenfluisteraar valt dus in twee delen uiteen. Welkom Nico Keuning. Goedemorgen. Voordat we over jouw fascinatie voor het boek, voor de literatuur, voor schrijvers en schrijven gaan praten, eerst maar eens even die drie kussens die voor je neus liggen. Daarop zie je de gezichten van Rutger Kopland, Renate Rubinstein en Martin Toner. Je bent moe. Je wil even rusten, je slapende geest laten voeden. Op welk kussen zou je dan je hoofd willen neerleggen? Ja, bij liggen denk ik onmiddellijk aan het gedicht Een lege plek om te blijven van Rutger Kopland. Rudy van den Hoofdakkeren, hoogleraar psychiatrie. En die bundel verscheen in de jaren 70. Lege plek om te blijven. En ja, de jaren 70 voert mij terug naar mijn studententijd, de tijd dat ik Nederlands studeerde. Daar schrijf je ook over in je boek. Daar schrijf ik ook over. En daar schrijf ik over in het tweede deel van het boek. Dat is een autobiografisch essay. En dat heb ik een motto meegegeven. En dat motto dat heeft Rutger Kopland gebruikt voor zijn bundel Een lege plek om te blijven. En het motto luidt als volgt. Ja. Dat is: als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, dan vries je dicht. En het is een hele mooie uitspraak van Gerrit Krol. En Gerrit Krol hoort ook voor mij bij de jaren 70 dat ik hem ontdekte. En dat is een motto dat ik meegeef aan het tweede deel van mijn boek. Omdat ik vind dat je moet blijven lezen. Je moet laten verrassen. Je moet blijven roeren in die ziel. Precies. Ja. En de ziel blijft open. Als je boeken blijft lezen, nieuwe boeken blijft lezen, nieuwe schrijvers en dichters ontdekt. En ook het contact daarover met studenten en lezers, dat houdt je echt wel in beweging. Dat houdt de ziel wel open. Ja, ja, dat in jouw boek, want je hebt het over Gerrit Krol en we hebben het over Renate Rubinstein en Martin Toner. Dit jaar, hebben we Gerard Reve hierbij heeft er ook een kussen met zijn gezicht daarop gelezen. En die naam kom ik veel tegen in jouw essay, maar ook als je met je studenten praat. Ja. Wat betekent Reve voor jou? Ja, Reve is natuurlijk de grootmeester van de literatuur, die zich enkele malen heeft vernieuwd, ook binnen genres in de literatuur. En ik begin een openingscollege, zou je kunnen zeggen. Het is niet te veel theorie. Ik wil ook heel graag dat de studenten onmiddellijk gaan schrijven. Ja. Maar ik vertel wel even wie Gerard Reve was. Behalve de avonden natuurlijk. Maar de brieven. Wisten ze toch wel, de studenten, of niet? Nou, je staat er versteld van hoe weinig studenten weten van de literatuur. En dat is ook wel mede insteek van mijn programma Creatief Schrijven. Om de studenten wat in te wijden in de Nederlandse literatuur. Kijk, het zijn algemene hbo-studenten die creatief schrijven volgen binnen een honorsprogramma, buiten het reguliere programma. Dus die zijn niet echt literatuur-minded, zou je kunnen zeggen. Dus de naam Reve zegt niet zo heel erg veel. Zegt niet zo heel erg veel, maar ik vertel wel wie hij was en hoe geweldig hij schreef en ook over zijn humor. En hij heeft natuurlijk het boek geschreven op basis van ook colleges die hij heeft gegeven in de jaren 80 aan de Universiteit Leiden. Zelf schrijver worden. Ja. En daarin benoemt hij vier essentiële zuilen, zoals hij ze noemt. En dat zijn twee onvrije zuilen. Want dat zijn zuilen die heb je als schrijver in je. En dat is het concept, de levensbeschouwing die dus in de literatuur zit. Ja. Maar ook Vrije zuilen heb je ook. Je hebt ook vrije zuilen, inderdaad. Ja. En dat is dan het woordgebruik. En dat is de compositie. En daarmee kun je onderscheiden van anderen. Daar kan de schrijver ook een beetje mee spelen. Zit er in jouw manier van schrijven, Nico, want je hebt ook een roman geschreven, je hebt meer boeken geschreven ook. Zit er in jouw Reviaanse trekken? Speelt die in als jij schrijft, denk je dan, hoe zou Reve dit geschreven hebben? Ja, ik denk dat ik daar wel een tik van heb meegekregen. Ik probeer het ook wel een wat humoristische laagje te geven. En dat het niet te zwaar wordt. Tegelijkertijd ben ik ook wel iemand die melancholie trouw is in wat ik schrijf. Je hebt wel je eigen toon gevonden, want dat is natuurlijk ook belangrijk voor een schrijver. Ja, en inderdaad, de vertellerstoon. Hè, dat het toch een soort midden houdt tussen spreektaal en literatuur. Dat je het niet te mooi maakt. En dat is ook iets wat ik bij studenten merk in het begin. Dat je niet te poëtisch, niet te niet te overdreven. Niet te literaar, om met Johnny van Doorn te spreken. Hè, niet te literaar, maar ja, gewoon. Ja. Literatuur. Maar jij schrijft Mijn weg naar de Olympus. He, als ik dat lees, dan denk ik, er moeten momenten zijn, Nico, dat jij heel gelukkig bent als je schrijft. Of ja, als nee, je leest. Zeker waar. Wat is zo'n moment van literatuurgeluk? Laten we het zo noemen, dat jij hebt ervaren. Herinner je zo'n moment? Dat je boven op de Olympus stond. Ja, dat je een vondst hebt in wat je schrijft. Dat je een goede overgang hebt. Of dat je als je een boek schrijft, hoe het vorm krijgt. Dat je ineens weet wat de vorm is. Dat is wel een enorm geluksmoment. Want dan weet je ook hoe je dat boek gaat schrijven. En dat je ziet op een gegeven ogenblik dat een hoofdstuk niet alleen maar een chronologisch hoofdstuk is, of een deel van een chronologie, maar dat het ook thematisch is. Dat er in een hoofdstuk een thematisch onderwerp aan de orde wordt gesteld. En dat komt er eigenlijk automatisch in. Dat is over je eigen werk. Maar als je iets leest van een ander, heb je dan ook zo'n Olympus gevoel gekend? Ja, zeker. Er zijn prachtige boeken natuurlijk geschreven. En er schiet mij nu een boek te binnen van Margriet de Moor. Dat is denk ik wel 10 jaar geleden, ongeveer 12 jaar geleden. De Schilder en het Meisje. En dat vond ik een geweldig boek. Het meisje dat Else Christiaanse, dat vanuit Denemarken vertrekt. En Titus, de zoon van Rembrandt, die in Amsterdam rondloopt. Dus het speelt in de 17e eeuw. Dat meisje heeft ook werkelijk bestaan. En heeft ook werkelijk haar hospita in Amsterdam vermoord. Maar goed, die twee levens, om en om beschreven, dat is heel vaak trouwens een hele succesvolle formule. Mm-hmm. En vanuit twee perspectieven, twee personages. En die komen uiteindelijk bij elkaar. En dat vond ik echt een meesterwerk. Ja. En dat zo'n gevoel van geluk. Want jouw werkkamer, je schrijft over je werkkamer, hè, in je essay. Staat vol met boeken. Ja, dus het staat vol met boeken en boekenmolens. Hè, dat je nog kan draaien en boeken soms in een wat ander perspectief plaatst. Wat is het laatste boek dat je gekocht hebt? Heb je gisteren nog een boek gekocht? Ik heb eergisteren het boek De Wording van Gerrit Komrij gekocht. En daar ben ik natuurlijk onmiddellijk in begonnen. En Komrij is natuurlijk ook een grote naam in de literatuur. Ook vooral in zijn commentaren op de literatuur. In zijn essays en besprekingen. Maar je ziet ook het gesappel. Zoals bij alle grote schrijvers aanvankelijk, voordat ze hun positie hebben bereikt. Ja. En dat spreekt me ook in biografieën aan. Het gesappel en die schrijf je ook, hè, want je hebt over Willem Brakman geschreven, Jan Arends. En dus deze liefde die blijkt in het zelfschrijven en de enorme waardering voor andere schrijvers, die probeer je in die cursus creatief schrijven natuurlijk over te dragen aan die studenten. Heb je het idee dat dat lukt? Ja, studenten zijn heel enthousiast. En ook door wat ze zelf schrijven en dat ze het aan elkaar voorlezen. Hè, dus ze leren elkaar ook heel goed kennen, want schrijven is natuurlijk heel persoonlijk. Ja. En ik combineer het ook heel vaak, een opdracht die ik geef, dat ik aan het eind dan laat zien, kijk, zo doet Gerda Blazet of Damon Galgood in De Belofte. Ja, en je noemt vaak Lale Gül ook, hè? Boek, ja. Wat je heel erg belangrijk vindt. En je hebt het ook over, je hebt een van de onderwerpen die je aan je studenten is schrijven over je eerste liefde. Ja, ja. Wat een prachtig onderwerp is natuurlijk. En iedereen komt met een ander verhaal. En een van je studenten leest voor uit een opdracht die ze moest maken. En jij zegt iets over het gebruik van het woordje ik. Wat ze gebruikte ze dat te veel, zei je? Ja, je moet proberen. Kijk, ik geef ook aan, schrijf het verhaal in de eerste persoon tegenwoordige tijd of in de derde persoon verleden tijd. En als je een verhaal in de ik-vorm schrijft, dan moet je ervoor waken dat je niet elke keer met ik begint. Dat er in de eerste 5 zinnen 10 keer ik staat. Dus je leert studenten door het perspectief te veranderen. Ja, ja. Dus ik zit in de metro, om maar een hele simpele beginzin te gebruiken. En dan ga je onmiddellijk het perspectief verschuiven. Buiten staan de bomen in bloei. Er komt een man door het gangpad naar mij toe. Nou ja, dan heb je al de man, de bomen. Je kunt het perspectief qua persoonsvorm veranderen. En dan wordt het interessanter, ook qua inhoud. En als je daar studenten op wijst, dan onthouden ze dat natuurlijk. En een volgende keer gebruiken ze dus niet te vaak ik. Nou, die lessen zijn erg leuk. Ik heb ze gelezen in je boek. Je vertelt over perspectief, over fictie, over werkelijkheid. Het is allemaal heel erg leerzaam, vind ik. Je hebt studenten ook opdrachten gegeven. Nou, lijkt het mij zo leuk om de luisteraars van de Taalstaat een opdracht mee te geven. Ja. Zoals dat in dat boek staat. En dan degene die dan het beste in slaagt om met die opdracht van jou iets moois te maken, die jouw boek, is dat goed als prijs? Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. En wat is de opdracht? Nou, de opdracht is een korte schrijfopdracht. Want ik geef studenten huiswerk, maar ook wel in de les dat ze even snel iets schrijven. Ja. En dan heb ik de volgende opdracht. Schrijf 5 zinnen met deze woorden. Elke zin komt dus een van deze woorden voor in deze volgorde. Oprit, verleden, meisjes, buitenwijken, spiegel. En het zijn dus aansluitende zinnen in dus deze oprit, volgorde. Verleden, meisjes, buitenwijken en spiegels. En daar moeten ze 5 zinnen. Ja, dus dat zou de eerste alinea van een verhaal of een roman kunnen zijn. Met deze 5 woorden. Met deze 5 woorden. Ja. En ik heb het gehaald uit een boek, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Nee. Maar er is een schrijver die dit heel mooi heeft gedaan. Aha, taalstaat@kro-ncrv.nl. We zetten het ook op de site. En op de site geven we ook de uitslag. Nico Keuning, dank je wel. Als ik maar een drone, zou ik bergen filmen. Zo vallei met zo'n zonsopgang in de kou. Achter mij een ukulele, ik zou me altijd ergens vinden. Was ik maar een drone, dan kon ik uitzoomen en op zoek naar jou. Was ik maar een droom, vloog ik hoog over de daken. Ik had overzicht van alle mensen onder mij. Ze zouden naar me zwaaien, ik zou ze zien zonder te raken. Was ik maar een droom, kon ik op afstand dichterbij. ik altijd alles vinden. Raakte niets of niemand kwijt en ik omarmde iedereen. Niets dat mij zou ontgaan, ik zou licht zijn als een vlinder. Was ik maar een droom, was ik nooit meer zo. Kiki Schippers, zij is het, maakte een EP samen met een 9-koppige band. 5 nieuwe liedjes, dit vind ik het allerbeste. Het heet Drone, was ik maar een drone, dan was ik nooit zo alleen. Kiki staat op de parade, gaat haar zien, tekst geeft ze zelf. Vandaag nou de bekende in de digitaal staat die we wat eerder doen, want onze gast Rindert Kromhout die is er helaas nog niet, dus daar wachten we even op. Rutger de Kraai, freelance journalist van onder andere NRC, het Leids Dagblad en Villa Media, en zoals hij zelf in zijn Twitter bio schrijft, een van de weinige 26-jarigen met een krantenabonnement. Dat vinden wij mooi. Goedemorgen. Goedemorgen. Rutger, en welke krant is dat? Mag ik dat weten? Ik lees op zaterdag, maar het zijn dus tegenwoordig zoveel dat ik daar echt een extra weekenddag voor nodig heb. De NRC en de Volkskrant. In ieder geval. Ja, dan ben je wel even bezig. Daar ben ik wel even ja, ja. Je deelde een tweet van parlementair verslaggever Elif Isietman van de Telegraaf. Uitmuntende timing van Nouveau schreef ze bij een foto van de voorpagina van het blad met daarop prominent in beeld Nelly Kroes. Ik wilde een wijze vrouw worden. Nou, dat is gelukt. Zo werd ze ook nog gequote op die voorpagina. Een uitmuntende timing of heel ongelukkig? Nou, dat is te betwijfelen. Je kan natuurlijk ook enerzijds stellen dat mensen misschien juist naar de winkel rennen, omdat ze nu denken, nou, mevrouw Kroes, vertel eens wat u voor nood op uw zang heeft. Maar ik had vooral heel graag bij de redactievergadering op maandag geweest willen zijn. Die bladen gaan natuurlijk heel vaak weken of maanden voor die naar de drukker. Zo komen ze daar maandag en dan zeggen ze, oh, hebben jullie ook het nieuws gezien van mevrouw Kroes bij Follow the Money en het FD? Dus dat was ik gewoon heel graag een soort van fly in the wall bij geweest. Om dat dus gewoon te observeren van de chaos waarschijnlijk. Over Uber. Ja, over Uber inderdaad. Ja. Ik wilde, zou je de zin ook nog ironisch kunnen uitleggen? Ik wilde een wijze vrouw worden. Nou, dat is gelukt. Je zou met de kennis van nu ook wel zo kunnen. Ja, het is eigenlijk tweeledig, denk ik. Je zou hem kunnen verdedigen als je het echt zou willen bij Nouveau. Maar, ik weet niet hoe zij zelf nu terugblikt op het interview. Nee. Dat vraag ik me wel af. Ja, misschien dat ze dat ooit nog eens zegt. Je deelde een zin uit de column van Sander Donkers in de Volkskrant van maandag. Zo'n verendek waar ieder druppeltje verantwoordelijkheid moeiteloos van afglijdt. Wat moet dat comfortabel zijn? Ik heb een idee over wie dit gaat. Ik denk dat als je de zin zo leest, dat je wel een donkerbruin vermoeden krijgt over wie dat gaat. En het gaat over onze premier, natuurlijk. En ik vond het in het algemeen gewoon heel mooi, want hij is inmiddels een flinke tijd premier van ons land. Ja. En als, je zou zeggen dat alle columnisten inmiddels wel hun plasje gedaan hebben en wel uitgeschreven zijn over de premier. Maar dan toch in zo'n hele mooie, bijna filijne zin het toch samen te kunnen vatten. En dan weet iedereen ook precies waar het over gaat. Ja, over premier Rutte twitterde je ook nog, please let the record state. VVD-premier Mark Rutte sluit een internationale carrière uit. Hij zegt in een interview met Weekblad EW dat hij onder geen beding een topfunctie bij de NAVO of de Europese Unie zal accepteren. Elsevier's Weekblad voorheen. Waarom wilde je dat vastgelegd hebben? Omdat ik direct moest denken aan een interview met dezelfde premier die ik denk een jaar of 10 geleden heeft gegeven aan de Telegraaf toen we met z'n allen in die eurocrisis zaten en hij met ronkende bovenkop geen euro meer naar Griekenland poneerde. Dat was ook destijds de manier waarop hij de verkiezingen inging. Ja. En wat gebeurde er etterlijke weken, maanden later? Er ging geld naar Griekenland. En daar kun je alles van vinden. Maar ik dacht wel van, we hebben wel vaker gezien dat onze premier heel stellig dingen zegt in interviewprogramma's en kranten. En dan niet heel veel later het tegendeel waar blijkt te zijn. Dus jij denkt dat hij wel een topfunctie bij de NAVO of de Europese Unie zou accepteren. Ik ben geen politiek verslaggever. Maar hij zegt dat hij het niet wil. Ja, maar hij zegt het ook specifiek tegen Elsevier. Elsevier heeft natuurlijk van oudsher. Je zou kunnen zeggen dat een groot deel van de lezers van Elsevier VVD-stemmers zijn. En het was ook op de NAVO-top in Madrid. Dus Elsevier is helemaal naar Madrid gevlogen voor dit interview. Heb je wel heel veel dingen uitgehaald om dat dan zo te zeggen. En dan zeg je het zo stellig. Ik dacht, we hebben het genoteerd, mentaal genoteerd. En we zullen zien hoe het afloopt, denk ik. Ik vind dat je het goed onderbouwd in ieder geval. Ja. Dank u wel. Je deelde een fragment uit een bericht uit de NRC en schreef erbij: deze denkkronkel geeft me hoofdpijn. FVD'ers op de foto met de Russische ambassadeur. Het bericht ging over de Russische ambassadeur die te gast was op het Oekraïne-symposium van Forum voor Democratie. En het fragment was, dat moet ik wel even voorlezen: hoe valt de sympathie voor agressor Rusland en de onverschilligheid ten opzichte van het Oekraïense leed bij Forum voor Democratie te verklaren? Parlementariër Marcel de Graaf gaf een deel van de uitleg. Hij verwacht dat Rusland de gaskraan naar Duitsland helemaal dicht gaat draaien, waardoor de Duitse economie in een diepe recessie raakt. De Graaf juicht dat toe. Als de Duitse economie kapot gaat, dan gaat de EU kapot. Ik haat de EU, zei hij. Rusland dus als bondgenoot tegen de EU. Waarom gaf deze denkkronkel je hoofdpijn? Nou, ik moest er sowieso even voor gaan zitten en dat citaat een paar keer even lezen. Ik denk, wat staat hier nou precies? Toen dacht ik, het is gewoon een hele bijzondere manier om eigenlijk te zeggen, oké, hoe gaat de mooie uitdrukking ook weer? De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja. Dus eigenlijk dacht ik, oké, dus omdat je zo pertinent tegen de EU bent als Europarlementariër, is al heel bijzonder. Is al raar. Is al bijzonder. Ja. Hoe kan die dan Europarlementariër zijn als die zo tegen de EU is? Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar ik vond het vooral een hele bijzondere manier dat je dan blijkbaar zo'n afkeer hebt tegen het concept Europa of concept EU. Dat je zegt, oké, dan hul ik maar met de Russen, want zij zijn ook tegen Europa. Ik vind het woord haten ook zo. Ja, het is heel object. Het is een rare term. Ja, ja. Je deelde een tweet van Jordi van de Bovenkamp met de hashtags en woorden die donderdag trending waren op Twitter in Nederland. Dat waren hashtag kutland. Ja, ik zeg het allemaal maar. Goedemorgen en hashtag kutregering. Jij zegt het, hoef ik het niet te doen. Nee, maar ik heb gelukkig tandpasta bij me. Wat zegt dat over de Nederlandse Twittergemeenschap? Nou, ik denk sowieso dat als we iets geleerd hebben de afgelopen jaren, dat heel, heel erg lang werd Twitter een beetje gezien als de mening van Nederland. En dan stond er weer in een krant of op een website: Twitter vindt zus, Twitter vindt zo. En ik denk dat we sowieso moeten inzien dat dat niet waar is. Dat Twitter geen representatieve afspiegeling is van onze samenleving. Ik heb het straks in het tweede uur ook over met Rick Smits, over de verbale oorlogsvoering. Die heeft er een heel dik boek over geschreven. Ja, het is, en dan komt de rol van Twitter ook aan de Het is niet heel leuk meer bij tijd en wijlen. Nee. Ik dacht, nou, lekker optimistisch wakker worden blijkbaar. Ik moet zeggen dat die dagen ook na het lezen van de kranten ook niet dacht van, nou, ik sta nu met een heel optimistisch been uit mijn bed. Maar ik vond dat een beetje wel heel erg van, nou, zoals ook onze premier ooit zei, als het je niet bevalt, ga dan. Ja. Je deelde een artikel uit de Telegraaf. Bizar taalgebruik onder studenten, HDP, Spepi en Itacru. Het zijn afkortingen die veel worden gebruikt onder een bepaalde groep studentes. Maar wat betekenen ze en zijn ze een toevoeging op de Nederlandse taal? Zo vraag je je af. Wat betekenen die afkortingen? Nou, HDP is Heerly de Peerly. Het betekent eigenlijk niks van heel leuk, heel fijn, heel Heerly de Peerly. Ja. Ja. Itacru zijn Italiaanse kruiden. Ik verzin dit niet. Nee. En wat was de andere ook weer? Spepi. Speciaal bier. Speciaal bier. Ja. En zo communiceren ze dan. Ik ben zelf gelukkig student af, maar ik heb heel veel vrienden van mij die nog in die cirkels zitten en die doen het aan de lopende band. En ik vond het een beetje grappig, want deze afko's, zoals ze zo mooi genoemd worden, zijn al, ik denk, ruim een jaar of twee inmiddels of het domme feit. Ik heb er ooit ook voor NRC over geschreven. Ja. En de Telegraaf kwam een beetje onder haar stenen vandaan gekropen en zei, oh, de taal verloedert. Maar ik moest denken is, aan... Vind je het verloedering van nee, de taal? Nee, nou, kijk, de taal evolueert altijd. Dat is een oude discussie, hè? Ik kan me nog herinneren dat ik 10, 15 jaar geleden heel veel gebruik maakte van MSN Messenger. En daar schreef iedereen even als FF. En toen werd ook de noodklok geluid van de jongeren kunnen niet meer spellen en de taal gaat kapot. En nu, 10 jaar later, ja, ik gebruik het met mijn vrienden soms informeel omdat het gewoon makkelijk is. Volgens mij, wij hebben een leeftijdsverschil dat ik hier verder niet wil benadrukken. Maar wat ik geleerd heb is in de loop der jaren is dat de taal sterk genoeg is. Zeker, absoluut. Dat is, die trekt zich niks aan van. En die neemt uitdrukkingen en afkortingen op. Of hij stoot ze af. Maar de taal is krachtig genoeg om sterk te blijven. Absoluut. Ja. Dat was ook een beetje mijn mening toen ik dat zat te lezen. Dacht ik van ja, nou, er zijn zoveel dingen waar we allemaal de noodklok over geluid hebben. En kijk ons nu hier zitten. Je bent ook bekend als verzamelaar van pareltjes van krantenkoppen. Vind ik heel leuk. Je hebt er zelfs een aparte Twitter-account voor. Top, die krantkop. Hè? Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Je deelde deze week een krantenkop uit Tubantia. Oud-wethouder Frits Roorink uit Oldenzaal wordt buschauffeur. Ik blijf bestuurder. Fantastisch. Ja, fantastisch. Daar word je blij van. Ja. Ik merk het zelf ook. Als je verslaggever op pad gaat, soms... Nou, je hoopt natuurlijk altijd... Sommige mensen die doen het erom. Soms kan het wel, soms kan het niet. De een leent zich er wel voor, de ander niet. Ja. Maar soms ga je gewoon op pad en dan hoor je iemand iets zeggen... en dan denk je, de kop heeft zichzelf zojuist geschreven. En denk dat dit ook het geval zo was. Havermelktoeslag is het woord van de dag, schreef je bij een bericht met als kop... De havermelktoeslag wordt steeds minder gevraagd. Wat is havermelktoeslag? Het is een toeslag die je tot voorheen onder andere betaalde bij de koffiecompany, dat koffieketen met heel veel vestigingen. En normaal betaalde je, of voorheen betaalde je extra voor de havermelk, omdat het natuurlijk duurder is. Maar de koffiecompany heeft gezegd, in het kader van duurzaamheid, milieu, gaan wij die toeslag niet meer heffen, omdat we mensen willen stimuleren om havermelk te drinken, wat natuurlijk beter is voor het milieu, dan koemelk. Alleen, ik zat het te lezen, ik moest erom gniffelen. Ik denk, als je dit zeg maar 15 jaar geleden gelezen, al had je geen flauw idee waar het over gaat. En nu dacht ik, klinkt heel logisch in mijn oren. Je deelde een interview uit het Financiële Dagblad met Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging en veganist Mark Kulsdom over de toekomst van boeren. Waarom heb je dat interview gedeeld? Nou, omdat ik eerst dacht ik, interessante keuze van de redactie van het Financieel Dagblad om dat te doen. Leuk interview. Maar ik dacht, het zal wel gewoon een verbale oorlog worden. Dat die twee gaan elkaar de haren invliegen. Dat wordt echt gewoon strijd. Dus had ik het te lezen. Ik dacht bij elke linia, zijn het over heel veel dingen met elkaar eens? Mevrouw van der Plas eet zo min mogelijk vlees. Ze rijdt in een duurzame auto. Dus zeg maar, per alinea begonnen elkaar steeds meer. Ze kwamen dichter bij elkaar. Ja, ik dacht, met al die verbale oorlogen die we hebben op Twitter, in talkshows, whatever, dacht ik, dat is eigenlijk gewoon een heel normaal menselijk... Het zijn gewoon mensen, verdomme. Tot slot, gemeentes die een editor-in-chief in dienst hebben... vind ik ook wat van, twitterde je deze week. Ja, een editor-in-chief is natuurlijk een heel duur Engels woord... voor een hoofdredacteur. En ik dacht, hoofdredacteur, die heb je toch bij kranten... bij radioprogramma's, bij omroepen, maar bij een gemeente. En dat gebeurt, het is niet nieuw, het gebeurt al langer... dat natuurlijk gemeentes erg inspelen op content, marketing... en een soort termen waar je heel veel jeuk van krijgt. maar ik denk, wat voor tijd leven we dat een gemeente een hoofd... wat doet die man of die vrouw dan de hele dag? Ja, editor-in-chief. Kom je gauw terug, Rutger? Zeker. Dank je wel. Thank you. ga maar weg en kijk een laatste keer, laatste keer, laatste keer. Koning Gedachte van David Bogaars. Ja, prachtig liedje met dat hele bijzondere zinnetje. De taalschatten van de taalstaat. De goudsmid en de meesterdief van Tonke Dracht. De taalschatten van de taalstaat. In 1961 verscheen toen nog onder de titel Verhalen van de Tweelingbroers het boek dat tegenwoordig De Goudsmid en de Meesterdief heet. Een boek dat het begin betekende van de zeer succesvolle carrière van de kinderboekschrijfster Tonke Dracht, die nu 91 jaar is. De Goudsmid en de Meesterdief wordt opnieuw uitgegeven. Deze week is die nieuwe uitgave verschenen. Interviews geeft Tonke Dracht niet meer, vandaar dat wij hoopten te spreken met Rindert Kromhout, die vorig jaar nog het boek samen met haar schreef Wie achter deze deur verdwaalt. Maar we kunnen hem niet bereiken. En hij heeft geen mobiele telefoon. Dat is in dit geval zeer onhandig. En dat maakt het voor ons een beetje lastig om natuurlijk aandacht te besteden aan het boek. Maar ik ga dat toch proberen. A, omdat ik het van de week helemaal opnieuw heb gelezen en het werkelijk hartveroverend vond. Tonke Dracht kan schrijven. Het is een boek over een tweelingbroer. En ik zal het begin, het eerste gedeelte, zal ik even voorlezen. En dan krijgt u even een indruk van hoe Tonke Dracht schrijft. En hoe het verhaal van die tweelingbroers begint. In Bainu, de mooie hoofdstad van Babina, woonde eens een arme schoenmaker met zijn vrouw. Op een morgen kwamen twee jonge honden zijn werkplaats binnenrennen. Ze begroeten hem blaffend en kwispelstaartend en begonnen daarna te spelen met de schoenen die er stonden. Wat is dat nu? Riep de schoenmaker boos. Weg met jullie! En hij joeg ze de deur uit. De volgende morgen kwamen de honden terug, blaffend en kwispelstaartend als eerst, en weer joeg hij ze de werkplaats uit. Maar toen hij 's middags bij zijn vrouw in de keuken kwam, zaten de honden onder de tafel en aten samen van een bord. Wat doe je nu? Zei hij tegen zijn vrouw. Geef je die beesten eten? Ze hebben het me al... Hoe mager ze zijn. Laat ze blijven. Ze hebben zich aan ons toevertrouwd. Geen denken aan, zei de schoenmaker. We zijn arm en over een tijdje zullen we een kindje hebben. We kunnen echt niet twee honden houden. Er zijn altijd wel restjes over die ze op kunnen eten, zei zijn vrouw. En ze kunnen ons huis bewaken toe, laat ze blijven. Er is er nogal veel te bewaken bij ons, zei de schoenmaker. Maar toen zijn vrouw bleef aanhouden, gaf hij toe. Want eigenlijk was hij net zo goedhartig als zij. Zo hadden ze dus twee honden en dat gaf hun veel last, maar ook veel plezier. Een week later vond de schoenmaker een mandje voor zijn deur en er zaten twee jonge katjes in die droevig miauwden. We kunnen die mormels niet gebruiken, zei hij tegen zijn vrouw. Ik zal ze verdrinken. Ach nee, zei zijn vrouw. Ze hebben net hun oogjes open. Ze zijn zo lief. Laten we ze houden. Ik denk er niet aan, riep de schoenmaker. We zijn arm en binnenkort zullen we een kindje hebben. Bovendien hebben we al twee honden. Katten eten haast niets, zei zijn vrouw. En ze kunnen muizen vangen. Weer gaf de schoenmaker toe. En zo hadden ze dus twee honden en twee katten. En dat gaf wel eens moeilijkheden, maar gezellig was het ook. Een tijdje daarna was de schoenmaker bezig in zijn werkplaats toen er door het open raam twee duiven binnenvlogen die elk op een van zijn schouders gingen zitten. Wat zoeken jullie bij mij? Vroeg hij. Ik heb al twee honden en twee katten en over een dag of wat zal ik ook een kindje hebben. Maak dat je wegkomt. Maar de duiven bleven rustig zitten. Wel, dacht de schoenmaker, een duivenboutje zal misschien lekker smaken. Meteen vlogen de duiven op. De schoenmaker liep ze na naar buiten, probeerde ze te pakken, maar ze wiekten omhoog en streken neer op het dak van zijn huis. Nu ja, blijf daar maar zitten, zei de schoenmaker. Ging weer naar binnen en vertelde zijn vrouw dat er twee duiven op het dak zaten. Je mag ze niet opeten, hoor, zei zijn vrouw. Ze zijn vanzelf bij je gekomen en dat brengt geluk. Twee honden, twee katten en twee duiven, mompelde de schoenmaker. Welk geluk zou ons nog meer te wachten staan? De nacht erop

windmolens. Ja, bij de bouw van windmolens wordt er stikstof uitgestoten door alle apparaten en auto's en vrachtwagens en shovels die erbij gebruikt worden. Maar op het moment dat die windmolen er eenmaal staat, dan is die juist beter voor het milieu dan alle andere zaken. Dus dit was een beetje het geitenpaadje dat Den Haag had bedacht. Maar op het moment dat het werd bedacht, zeiden juristen al, we moeten nog maar even zien of het houdbaar is. Er is een rechtszaak aangespannen tegen een CO2-opslagbedrijf in Rotterdam. Die heet Portos. En die rechtszaak heeft inmiddels de Raad van State bereikt. En op het moment dat de Raad van State zegt dat die vrijstelling niet geldt voor dit bedrijf, dan geldt het ook voor het hele land. En dan ligt in principe de bouw weer stil. En de juristen die wij bij de NOS hebben gesproken, die verwachten dat dat het geval zal zijn. Ja, die uitspraak die wordt in oktober verwacht. Wat de gevolgen dan kunnen zijn? Gaat dan de bouw helemaal plat? Nou ja, dan ben je eigenlijk weer terug bij af. In mei 2019 besloot de Raad van State dat de programmatische aanpak stikstof niet mocht. Hè? Die beroemde PAS-uitspraak, waardoor we nu in die stikstofproblemen zitten. In de tussentijd is er een wet gemaakt die er min of meer voor moet zorgen dat grote bouwprojecten en andere zaken door kunnen gaan. Maar op het moment dat, of een van de middelen was dus die bouwvrijstelling, en op het moment dat de Raad van State zegt dat dat niet mag, dan moet je dus weer iets anders gaan verzinnen. En in de tussentijd moet je dus stoppen met alle projecten die je hebt gehad. Nu is er dus eigenlijk nog één mazzeltje. De bedoeling was dat die uitspraak ergens voor de zomer zou komen. De Raad van State heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben. Onder meer omdat ze personeelsgebrek hebben, zoals meer op meer plekken in Nederland. Maar ook omdat het juridisch heel ingewikkeld is en het goed uitgezocht moet worden. En tot die tijd, tot die uitspraken, kan er gewoon gebouwd worden. Dus je in Den Haag denken ze nu, zolang die er niet is, bouwen we door. Maar we vrezen met grote vrezen dat vanaf oktober we iets nieuws moeten gaan verzinnen om ervoor te zorgen dat de bouw gewoon niet tot stilstand komt. Ja, even haast maken, even lekker doorbouwen, zou je denken. Zeker. Lars, dankjewel voor de uitleg. Lokale partijen zijn 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen, ze leveren ook bijna een kwart meer bestuurders dan 4 jaar geleden. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Redacteur Hugo van der Parre. In maart haalden de lokale partijen 31,3% van de stemmen. En als we nu analyseren hoeveel wethouders ze hebben, dan is dat 36,6%. Dus ze hebben veel meer wethouders binnengehaald dan je op grond van de uitslag zou kunnen verwachten. Ze hebben heel goed onderhandeld. In ruim 8 op de 10 gemeenten hebben lokale partijen nu op zijn minst 1 wethouderszetel. En er zijn ook 9 gemeenten waar alleen maar lokale wethouders zijn. Inmiddels is na 4 maanden in bijna alle gemeenten een nieuw college gevormd. In 6 gemeenten wordt nog onderhandeld. In de coronaperiode kwamen agenten lang niet aan hun vereiste aantal trainingsuren. Vorig jaar haalde het korps iets minder dan de helft van de benodigde uren, meldt de Telegraaf. De politie zegt dat dat onder meer kwam door coronamaatregelen, demonstraties en personeelstekorten. Man van 20 uit Tilburg is vanmorgen vroeg omgekomen bij een ongeval op de N65, de weg tussen Tilburg en Den Bosch. De auto raakte van de weg, brak in stukken en vloog deels in brand. Die weg is al de hele ochtend afgesloten in de richting van Den Bosch. Bij een plofkraak vanmorgen vroeg in Amsterdam-Osdorp is grote schade aangericht. Doelwit was een geldautomaat. Door enkele explosies werd de gevel van een winkel naar buiten geblazen en er ontstond brand. Niemand raakte gewond en of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet bekend. Het NOS-journaal. Rusland lijkt de aanvallen in de Donbass weer op te voeren. Oekraïne zegt dat in de afgelopen 24 uur meerdere aanvallen in de regio Donetsk zijn afgeslagen. De dagen daarvoor was het relatief rustig in het oosten van het land. Een Amerikaanse denktank ziet ook dat er weer meer Russische grondtroepen op pad zijn gestuurd. En ook vanuit Rusland komen berichten die daarop duiden. De Russische minister van Defensie, Shoigu, zei dat in alle operationele gebieden de aanvallen verder worden opgevoerd. In de vrouwengevangenis in Nieuwersluis is seksueel wangedrag door gevangenenbewaarders aan de orde van de dag. Dat zeggen ex-gedetineerden en een advocaat tegen het AD. Het zou gaan om ongewenste aanrakingen, vunzige opmerkingen, misbruik en zelfs verkrachting. De inspectie start een onderzoek. In mei werd een cipier uit de vrouwengevangenis in Nieuwersluis opgepakt. Die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van 3 gevangenen. De 14e etappe van de Ronde van Frankrijk. De renners zijn daar waar ze gisteren aankwamen in Saint-Étienne. Steven Dalebout is daar ook natuurlijk. Steven, Saint-Étienne, dat is een bekende stad voor de sportliefhebber. Steven, hoor je mij? Ik denk niet dat Steven zeker mij hoort. Een stad met veel voetbalgeschiedenis. De start vandaag is bij het Stade Geoffroy Guichard. De recente geschiedenis is overigens niet zo... Ja, ik hoor jou wel, maar ik heb een idee dat er enorm veel vertraging op de lijn zit. Een seconde of 10, ja. Hallo. Ja. Steven, gisteren de etappe, dat was een prooi voor een groepje vluchters. Vandaag opnieuw, wat denk jij? Ik hoop dat hij snel antwoordt. Nou, hoor je mij inmiddels? Ja, luid en duidelijk. Ik heb enorm veel problemen met deze lijn. Ja, we merken het. En nu volgens mij... Gewoon verder met het verhaal. Ja. Nee, dit gaat hem niet worden. Nee, ik zie dat mensen gebaren dat dit hem niet gaat worden. Dan hopen we dat we Steven snel met een wat betere lijn tot ons krijgen. Het weer dan maar. Vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken bij een matige noordwestenwind. 20 tot 24 graden. En ook morgen zonnig en droog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Jolanda van der Velde, waar is het druk? Het is op veel plekken druk, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Bijna 100 kilometer file staat er. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Lemmer een half uur vertraging. De rechte reishok is dicht, dat gaat zeker nog een uur duren. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek 40 minuten vertraging. De andere kant op tussen Arnhem-Noord en Duiven zo'n 20 minuten. Een ongeluk op de A27 Breda-Gorkum. De Merwedebrug is dicht. Vanaf Hank heb je daar 9 kilometer file met een half uur vertraging. De andere kant op zo'n 35 minuten oponthoud. Op de A28 tot slot van Amersfoort naar Utrecht ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tussen Leuze-Zuid en Alphen den Dolder 7 kilometer met 50 minuten vertraging. Je kan daar het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Ster. Zo. Dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Na Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. www.vdgarde.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits B. Pit. Goedemiddag. Van de week las ik het bericht dat de componist van het James Bond-thema Monty Norman op 94-jarige leeftijd was overleden. Maar zo stond het er eigenlijk niet. Er stond: de componist van de James Bond-deun is overleden. Ik struikelde over dat woord deun. Ik denk niet dat de componist blij zal zijn met het woord deun. Een deuntje fluit de flitscourier als hij een pizza rondbrengt. Een deuntje neuriet een digitaal werker die actief is op de sociale media. Een deuntje zingt een ruimtevaarder als hij een nieuwe ster ontdekt. Maar een componist schrijft een melodie, een thema, zoals u wil. Deun klinkt ook zeurderig, zo van, dat deuntje, dat kennen we nu wel. Het is een woord dat geen recht doet aan de creatieve prestatie. En wat is dat James Bond-thema? Prestatie van je welste. Iedereen kent het. Iedereen heeft het in zijn hoofd. En natuurlijk, als wij het laten horen, dan zou het kunnen klinken als een deuntje. Dat geeft ook niet. Wij hebben het niet geschreven. Dat deed Monty Norman. Want hij schreef is een heuse compositie. Het is het woord dat de muziek maakt. Welkom in de Taalstaat. Oeh, ik had gezegd dat ik zou koken. Ik had het je beloofd, maar ik heb niet zo'n trek. De namen Fasiel Kuipers, zanger, en Jurjen van der Molens, producer, komen uit Friesland. Samen vormen ze Vaske. Klinkt als een Fries verkleinwoord. Op 3FM al lang ontdekt. Hun eerste EP heet Je belt me alleen als je dronken bent. En van dit nieuwe liedje, Ik heb het weer gedaan, word ik buitengewoon vrolijk. Wieger Hogendorp heeft zich over het Friese duo ontfermd. Hij begeleidde ook Sophie Straat en Goldband. Nederpop met een scherp randje. Tekst is geschreven door Fasiel Kuipers, die zich laat beïnvloeden door de nederpop uit de jaren 80. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boven, de dikke van Dalen, presenteert zijn woord van de week. Annemarie van Ginneke uit Vinkeveen en Tom Oude Veldhuis uit Amsterdam doen mee aan het groot dictéespel. Rick Smits, taalwetenschapper over de kunst van de verbale oorlogsvoering. René Appel met de TNA van Gijs Scholten van Aschat. Het woord van de week. Ja, voordat ik praat over het woord van de week, heb ik het over het raadsel van Rindert Kromhout, want dat is inmiddels opgelost. Er was een verwarring over het tijdstip. Hij dacht dat hij hier om 11:30 moest zijn en wij dachten dat hij hier om 11:30 zou komen. We gaan er een boek over schrijven. Het raadsel van Rindert Kromhout, en ik beloof u dat hij zo gauw mogelijk terugkomt naar de Taalstaat. Elke week staat er in het draaiboek van de Taalstaat één woord met een rode golvende lijn onderlijnd, omdat geen van de tekstverwerkingsprogramma's dat woord kent. En dat is niet zo gek, want het is een nieuw woord dat nog nooit eerder in druk is verschenen. Gesignaleerd door Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Ton, goedemiddag. Ton. Dag, Frits. Ja, dag. Wat is je woord van deze week? Dat is het woord diplomisme. En dat stond deze week in een artikel over discriminatie op basis van opleidingsniveau in de correspondent. En dat ging bijvoorbeeld over de situatie dat mbo'ers geen studenten worden genoemd. En dat is dan een vorm van diplomisme. Aha. Dit is dus iets anders dan diplomatie. Ja, absoluut. Het is een vorm van elitisme, zou je kunnen zeggen. Of elitarisme. Dus, dus dat er een bepaalde elitevorming is. Een elite die andere mensen minder interessant vindt, bijvoorbeeld. Ja. Het is eigenlijk een negatief geladen woord. Ja, inderdaad. Dat geldt ook voor elitisme. En dat geldt in dit geval voor diplomisme ook. Want eigenlijk zou je dat kunnen omschrijven als de opvatting dat hoger opgeleide mensen meer recht van spreken hebben in een maatschappij dan mensen met een lagere opleiding. Ja, dus ze worden geselecteerd op basis van het diploma dat ze hebben gehaald. Ja, diplomadiscriminatie zou je het kunnen noemen. Ja, maar dat woord bestond volgens mij al, of niet? Ja, dat klopt. Diplomadiscriminatie in 2016 ontstaan. Aanvankelijk in verband met vluchtelingen die een buitenland een diploma hadden gekregen en dat niet in Nederland werd erkend. Maar langzamerhand werd het ook voor Nederlanders gebruikt, die dus lager gediplomeerd zijn. Juist, ja. Gaat het woord na deze week nog langer mee? Wat denk je? Nou ja, het is een fenomeen dat we wel allemaal herkennen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het inderdaad meegaat. En bovendien, het is een internationale term. In het Frans bestaat het al 10 jaar. Maar dan heet het natuurlijk diplomisme. Ja, klinkt toch altijd heel mooi. En hoe klinkt het in het Engels, Ton? Nou ja, daar heb ik het niet in gevonden. Oké, daar komt het nog. Hoe heb jij het omschreven? Als opvatting dat hoger opgeleiden meer recht van spreken hebben in de maatschappij dan mensen met een lagere opleiding of zonder noemenswaardige opleiding. En daaruit voortvloeiende discriminatie van lager opgeleiden. Ja, en ontleend dus aan het Frans diplomisme. Klopt. Dank Ton den Boon. We spreken hier volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Nederlandse voetbaldames moeten het stellen zonder de coach die hun 4 jaar geleden Europees kampioen heeft gemaakt, Sarine Wiegman. Die is nu de coach van het Engelse elftal en dat lijkt ook weer zeer succesvol te worden. De Engelsen verpletterden in hun eerste wedstrijd Noorwegen met 8-0. Gisteren wonnen ze van Noord-Ierland met 5-0. Een ongekende grote zege. Sarine Wiegman, overigens getroffen door corona, heeft alles wat ze in Nederland heeft uitgedacht meegenomen naar de overkant van de Noordzee. En ook haar perschef, die in Engeland zelfs nog meer is dan dat, ze is daar General Manager Lionesses. Anja van Ginhoven, dat is natuurlijk een prachttitel. Eline de Zeeuw van Langs de Lijn en Omstreken sprak haar afgelopen donderdagavond, boeiend gesprek, met een mooie gewetensvraag als uitsmijter. Anja werd namelijk gevraagd voor wie ze is als straks de finale wordt gespeeld tussen Nederland en Engeland. Dit was haar antwoord. Ja, ik zeg altijd, het is heel makkelijk. Weet je, Nederland is mijn land, maar Engeland is nu mijn team. Tja, het is duidelijk voor wie ze is. Ze kiest voor het spel, ze kiest voor het team. Maar dat zonder haar eigen land te verloochenen. Dat is slim en vooral ook veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Het was een schoolvoorbeeld van een goed en spannend interview. Rob Tripp, die met het oog op morgen van afgelopen woensdag sprak met de omstreden Jos van Rij, de voormalige VVD-wethouder die die avond nu namens de liberale volkspartij Roermond na 10 jaar opnieuw als wethouder werd geïnstalleerd. Van Rij was in 2017 onder meer veroordeeld voor het aannemen van giften van zijn stadgenoot en projectontwikkelaar Piet van Pol, vriend van hem, en 3 andere lokale ondernemers. Rob Tripp confronteerde hem met dat verleden. Dit is hoe Van Rij reageerde. Wij willen het verleden achter ons laten. Ik heb altijd gezegd, ik ben de eerste Nederlander die veroordeeld is voor vriendschap, en daar hou ik het ook bij. Ja, na al die jaren zou je toch verwachten dat hij zou zeggen, ja, ik heb toen fout gehandeld, had ik nooit moeten doen. Maar nee, zegt hij, ik ben veroordeeld voor vriendschap. Hij begrijpt het nog niet. Hij vindt zichzelf nog steeds onschuldig. Antwoord is nietszeggend. Een van de portefeuilles waarover Van Rij nu de zeggenschap heeft gekregen is monumenten. Misschien dat hij erin zal slagen, en dat hoop ik ook voor hem, om weer op het voetstuk te gaan staan waar hij van afgevallen is. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, mag inmiddels bekend zijn. Twee kandidaten proberen in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed te spellen. Degene met de meeste punten doet mee aan het Grodicté der Nederlandse taal op 26 november. Wim Daniël schrijft het, Gerdy Verbeet dicteert het en u schrijft natuurlijk thuis weer mee. Het spelspel gaat volgens het 2-voor-12 principe. Dus eerst de een, daarna de ander. Met andere woorden, maar dus wel even moeilijk. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen ze, dan levert dat 1 punt aftrek op. De spelleider is ook deze... Ja, de spelleider is... Spelleider, ja, is goed. Is ook deze week weer Rutger Kiesbrink van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Je hebt de opgave voor je liggen. Was het moeilijk om lastige woorden te vinden? Nee, we hebben eigenlijk een hele lijst met woorden waar we uit kunnen putten. Het lastige is vooral om een beetje de niveaus op elkaar af te stemmen. Want ja, je hebt moeilijk en heel moeilijk. En hele moeilijke woorden. Dan de kandidaat om te beginnen. Annemarie van Ginneke uit Vinkeveen. 53 jaar strafrechtadvocaat. Mag ik tutoyeren, Annemarie? Ja, ook. Okay. Is correcte spelling belangrijk in je werk? Ja, ik denk het wel. Zeker... In vervoegingen van werkwoorden is het altijd leuk als dat een beetje goed gaat. Want anders doet dat toch iets met hoe serieus je een tekst neemt. Ja. Daar kijk je wel meteen naar. En dat geeft meteen een indruk van degene over wie het gaat. Beetje wel. Ja, die het geschreven heeft. Dan gaat het vaak fout ook in processtukken of valt dat wel mee? Het gaat regelmatig fout. Het doet gelukkig geen afbreuk aan hoe de zaak verloopt. Nee, het kan beter. Ja. Je neemt het op, Annemarie, tegen Tom Oude Veldhuis uit Amsterdam. 28 jaar. En leraar Nederlands op Uniek in Utrecht. Waar staat Uniek voor, Tom? Ja, zeg het maar. Nee, het moet als Uniek worden uitgesproken. Oh, en ik Uniek. Vind het een verschrikkelijke naam. Oh. Maar de school is heel leuk. De school is leuk. Ja. Ja, en de schoolvakantie is net begonnen. Dus... Ja, ik heb alweer een eerste week erop zitten. Dus ik... Begin een beetje tot rust te komen. Ja, dus als het nou niet goed gaat, dan is het wel een geruststellende gedachte dat je maandag niet op school hoeft te vertellen dat het niet is gelukt. Of, ja, en überhaupt durf ik ervan uit te gaan dat er heel weinig 12-jarigen op dit moment luisteren. Nee, daar vergis je in. Nee, dat zijn er is heel dat veel. Zo? Ja, nee, dat is sorry. Waar. We hebben een onderzoek gedaan. En nee, dat zijn juist heel veel 12-jarigen ook die naar met name 12-jarigen. Ja, met name. Dus pas op. We gaan beginnen. We hebben geloot. Tom Oude Veldhuis mag als eerste beginnen, Annemarie. Rutger. Ga je gang. Spelspel. Zin 1. Dit is een ovale tafel. Spel ovale. O-V-A-L-E. Goed. De koeplegers werden opgepakt. Spel koeplegers. C-O-U-P-P-L-E-G-E-R-S. Goed. De danser maakt een gracieuze beweging. Spel gracieuze. G-R-A-C-I-E-U-Z-E. Goed. De paparazzi stonden alweer klaar. Spel paparazzi. P-A-P-P-A-R-A-Z-Z-I. Fout. De sprei was bordeauxrood van kleur. Spel bordeauxrood. B-O-R-D-E-A-U-X-R-O-O-D. Goed. Een kolibri is een klein vogeltje. Spel kolibri. K-O-L-I-B-R-I-E. Goed. Na de kopgroep kwam het peloton. Spel peloton. P-E-L-O-T-O-N. Goed. Neem maar een chocolaatje. Spel chocolaatje. C-H-O-C-O-L-A-A-T-J-E. Goed. Er was sprake van excessief geweld. Spel excessief. E-X-C-E-S-S-I-E-F. Goed. Evenwijdigheid heet ook wel parallelie. Spel parallelie. P-A-R-A-L-E-L-L-I-E. Fout. Ze wijdt je in de geheimen. Spel wijd. W-I-J-D-T. Goed. Zo, dit is lekker bereide pasta. Spel bereiden. B-E-R-E-I-D-E. Goed. Zoiets moet je niet bagatelliseren. Spel bagatelliseren. B-A-G-A-T-E-L-L-I-S-E-R-E-N. Goed. Hebben jullie fijn gepicknickt? Spel gepicknickt. G-E-P-I-C-K-N-I-C-K-T. Goed. Het was een idyllisch schouwspel. Spel idyllisch. I-D-Y-L-L. Spel, stop! Nee. Ah, maar wel heel goed gedaan, Tom Oude Veldhuis. Volgens mij twee fouten, dacht ik, als ik het zo gauw meegeteld heb. Er wordt al geknikt aan de andere kant van het glas, dus dat komt. Annemarie van Ginneke, ga er maar aan staan. je mag weer, Rutger. Spelspel. Zin 1. Ze volgde een strikt dieet. Spel strikt. S-T-R-I-C-T. fout. Ik wil dat je daarmee uitscheidt. Spel uitscheidt. U-I-T-S-C-H-E-I-D-T. Goed. Kun je dat specificeren? Spel specificeren. S-P-E-C-I-F-I-C-E-R-E-N. Goed. Ik kreeg een cryptisch bericht. Spel cryptisch. C-R. Griekse ei, P-T-I-S-C-H. Goed. Wat heb jij een vive oma? Spel vive. V-I-E-V-E. Goed. Dat dier daar heet is een okapi. Spel okapi. O-K-A-P-I. Goed. Ik kreeg een leuk souveniertje. Spel souveniertje. S-O-U-V-E-N-I-R-T-J-E. Goed. Ze bestelde een cappuccino. Spel cappuccino. C-A-P-P-U-C-C-I-N-O. Goed. Ze is van adellijke komaf. Spel adellijke. A-D-E-L-L, lange I-K-E. Goed. Het gaat sowieso laat worden. Spel sowieso. S-O-W-I-E-S-O. Goed. Deze jas is van polyester. Spel polyester. P-O-L, Griekse I-S-T-E-R. Fout. Er is een bougie vervangen. Spel bougie. P-O-U-G-I-E. Goed. We eten vegetarische saucijzen. Spel saucijzen. S-O-U-C. Lange I-Z-E-N. Fout. We streven naar circulaire landbouw. Spel circulaire. C-I-R-C-U-L-A-I-R-E. Goed. Spel, stop. Zo. Ik heb het eerlijk gezegd niet meer bijgehouden, maar het is wel bijgehouden. Rutger, heb jij al iets wat op een uitslag lijkt? Ja, ik heb... Ik heb een uitslag. Jij hebt een uitslag. Ja, maar het ging heel gelijk op. Ja, we vielen tegen Annemarie van Ginneken. Ja, ik was een beetje zenuwachtiger dan verwacht. Ja, maar dat is het. Ik zou helemaal gek worden. Joh. En Tom, Oude Veldhuis, hoe heb jij die spanning ervaren? Ja, het bonkt wel een beetje hier. Ja, het bonkt wel. Wel degelijk. Ja, ja. Nog woorden gehoord om aan je 12-jarige voor te leggen? Ik ga het eerst opzoeken hoe het moet worden gespeeld. En dan ga ik kijken naar idyllies. Ja. En bij welke woorden ging het fout, dacht je? In elk geval idyllies. Of daar, die mocht ik niet afmaken, maar ik twijfelde. Ja. Nou, Rutger, je hebt een uitslag. Annemarie, zet je schap. Tom, Oude Veldhuis, zet je schap. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou ja, de uitslag is... Ja, het ligt echt heel dicht bij elkaar. Maar Ton had er net eentje meer goed dan Annemarie. Dus 24-22 is de einduitslag. Ach. Ja, ach. Echt. Ja, jullie waren echt allebei heel goed. Heel snel ook. Ja. En bij welke woorden ging het dan fout nog? Ja, wat... Nou, bij Annemarie ging het eerste woord meteen fout. Dat is natuurlijk altijd lullig. Als je dan het woord strikt is dan met een K toevallig en niet met een C. Dat zijn de lastige gevallen. Ja. En je bent één keer een letter vergeten te zeggen. Dat was bij polyester. Dat is dan de E vergeten. Ja, de E vergeten. Maar dat komt dan door de zenuw, ja. Hè? Ja, dan vergeet je de E. En bij Tom? Bij Tom weet ik... Zo uit mijn hoofd. Paparazzi had hij inderdaad fout. Ja, ik had een dubbel P genoemd, hè? Ja, klopt. Dus met één P. Ja. Nou, vond u het wel een beetje leuk? Want Zeker. Ja hoor. Ja. Okay. Tom Oude Veldhuis, we zien jou in ieder geval bij het Groot Dicté. En we gaan jouw naam onthouden, Annemarie van Ginneken. Want je hebt het zo goed gedaan dat er misschien nog een reserveplaats voor je is om mee te doen aan het Groot Dicté. Later dit jaar, op 26 november, dat gaan we nog niet vertellen. Dat houden we nog even geheim. De hele zomer lang spelen we het spelspel. Op weg naar het Groot Dicté der Nederlandse taal. Toen ik jou de roze tieroem langzaam binnenschreden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la, dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. zal zo'n 30 jaar geleden zijn dat ik jou stilaan bad. En in dezezelfde tearoom steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba, goedemiddag. Deze dame hier, ober, wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Ja, ik weet niet, ik heb dit lied al 1000 keer gehoord en u waarschijnlijk ook, maar het blijft een meesterwerk. De tekst is van Michel van der Plas. Zijn teksten komen in deze maand juli aan bod. Het nummer is natuurlijk gezongen, of moet ik zeggen, bijna geacteerd door Wim Sonneveld. Komt uit een avond met Wim Sonneveld uit 1966. En die muziek, want die is ook geweldig, is van Harry Bannek. De Taalstaat. Met Frits Spits. Het is een lijvig boekwerk, in het Engels bovendien. Dus u vraagt zich misschien af, wat doet het boek dan in de Taalstaat? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het onderwerp dat erin behandeld wordt, geldt voor elke taal. Dus ook voor het Nederlands. Bovendien is de schrijver een Nederlander. Taalwetenschapper die al vele publicaties op zijn naam heeft staan en zijn boek dan ook heeft verrijkt met vele Nederlandse voorbeelden. Zijn naam is Rick Smits. Zijn boek heet The Art of Verbal Warfare. De kunst van het oorlog voeren met woorden. Dag Rick, van harte welkom. We kennen elkaar al wat langer, dus ik mag Rick zeggen. Ja hoor. Ja, de kunst van het oorlog voeren met woorden. Is dat echt een kunst? Nou, reken maar. Dat gaat van hoe je op een verstandige manier, hoewel dat een beetje tegenstrijdig is, ruzie kan maken met elkaar, zodat je er ook toch nog iets aan overhoudt, tot aan de kunst van het debatteren. Hoe overtuig je anderen van jouw gelijk? Tot aan hoe kun je mensen intimideren? Hoe doe je goede propaganda, zodat de lui je gaan geloven? Is het niet meer een kunstje? Nee, het is een heel grote en brede kunst die heel lastig is om. Niemand beheerst alles even goed. Maar het is wel heel interessant. Het zijn op zich niet van die hele diepe dingen vaak, maar je moet wel weten hoe ze werken. Maar als jij in een twistgesprek met iemand terechtkomt, dan is het wel verstandig als je op zijn minst weet welke trucs er zijn, zodat je ze herkent als ze tegen je worden gebruikt. En dan kan je namelijk de zaak ook omkeren. Noem eens zo'n truc. Wat is een truc? Nou, dat zijn gewoon de jijbak bijvoorbeeld. He, dat is, alsof jij zelf zo vreselijk goed, weet ik veel wat, bent en zo. Dat soort toestand. Nou, dit is een hele botte, die herkent meteen iedereen. Ja. Maar ga ze maar eens tellen, gewoon in het dagelijks leven. Het aantal keren dat je antwoord krijgt, dat je hoort dat anderen antwoord krijgen in de sfeer van, ja, maar bij jullie, daar doen ze dit of zus of zo. Dat kan misschien waar zijn, maar het is een volstrekt vals argument in een gesprek. En je probeert iemand alleen maar in een hoek te drukken. En als je dat niet herkent, verlies je op die manier het dispuut, zeg maar. Ten onrechte. Ja. Maar toch, je hebt het ook over verbal warfare, een soort van oorlog voeren. Ja. Bedoel je dan spontane woordenwisselingen of juist over woorden waar heel goed over is nagedacht? Allebei. En allebei. Het loopt enorm in elkaar over aan de buitenkant. Maar er zijn heel verschillende dingen aan de hand. Bedoel maar, het ene is dat je bijvoorbeeld door allerlei rare taboeachtige uitingen, denk gewoon aan vloeken in zinnen. Ik kom godverdorie binnen en zou je... Je kent dat soort... Dat is spontaan. Dat soort dingen gebeurt spontaan, denk je niet over na. Het heeft zelfs een grammatica. Bedoel maar, dat gaat echt niet bij toeval. Er zijn hele beperkt plekjes in de zin. Dat schrijf je ook in je boek, hè? Dat is een speciale grammatica. Ja, heb je... Het gekke is dat het een onderwerp is waar heel weinig in de taalkunde naar gekeken is. De plaats van het vloekwoord in de zin. Ja, maar ook gewoon überhaupt tussenwerpsels heet dat in officiële Nederlands. Interjecties op zijn Latijns. En dat is een soort van... Het is aan de rand van de taal. Het zit niet in de zinstructuur zelf eigenlijk. Maar het zit er tussendoor gestrooid. En het is een soort circuit waar je allerlei commentaar op je eigen gevoelens... En op, ook op hoe je jezelf voelt kunt geven. Ja, dat is over die spontane vloeken die dus in een zin hun plek vinden. Ja. En er zijn dus ook woorden waar heel goed over nagedacht is. Ja, zeker. Denk maar aan dingen als... denk aan Donald Trump. Dat is een heel mooi voorbeeld. Die man die via Twitter iedereen intimideerde. En eigenlijk was dat hoofdzakelijk wat hij deed. En reken maar dat op zijn manier hij over elk van die woorden... diep had nagedacht, hoor. Het is heel bewust beledigend. Heel bewust mensen krenken, in een hoek zetten, afbreken. En hij kreeg ook af en toe gewoon lik op stuk. Er is een geweldige conversatie. Nou, geweldig. Nee, het is eigenlijk heel beschamend. Mm-hmm. Tussen Trump, die begint met Rouhani uit te schelden, de baas van Iran. En dat gaat echt, dat doet hij allemaal in hoofdletters. Dat is het equivalent van schreeuwen op de sociale media. En dat gaat echt van, jij moet je bek houden en heb het hart niet dat je nog één vinger optilt tegen Amerika, want dan krijg je wel zo verschrikkelijk op je lazen. En Rouhani gaat precies hetzelfde terug doen. Ja, maar dat is Trump. Maar in Nederland hebben we deze voorbeelden natuurlijk ook. Als ik denk aan de boerenprotest op het ogenblik. Hè? Ja, wat je daar ziet is heel gek. Je ziet heel vaak van die borden met leuzen op die trekkers geplakt en dergelijke. En het aardige is, als je daarnaar kijkt, de een kan het wat beter dan de andere, dan zijn dat bijna allemaal ritmische en rijmende dingen. Het zijn eigenlijk kleine Sinterklaasgedichtjes van twee regels. Het is echt heel kort, simpele dingen als aan de riek met de anti-boerenpolitiek. Dat is... de regering slaat op hol, voor ons is de maat nu vol. Geen boer, geen bier. Kijk, daar heb je stafrijm. Dat is rijm op zo'n Germaans, aan het begin van woorden dus. No farmers, no food, dat is een beetje een flauwe Engelse vertaling daarvan. En zo, ik geloof dat ik er wel een stuk of 40 binnen een half uurtje te pakken had. Wat je daar eigenlijk ziet, is een soort van magie. Het zijn bijna toverspreuken. En zo werkt het ook echt, inderdaad. Maar dat is dus ook om te overtuigen, hè? Om de overheid te zeggen van wij hebben gelijk. En heeft de overheid dan ook een antwoord daarop? Nee, dat hoor je en dat zie je. Totaal niet. Maar dit is ook niet een poging om een gesprek te voeren. Dit is bezweren. Dit is zeg maar, op zijn best is het alleen maar laten horen, wij zijn ontzettend boos. Ja, en op die manier druk uitoefenen. Op zijn best, we kunnen het ook laten horen op zijn slecht. Mm-hmm. Ik heb niet voor deze lamlul gekozen. Nee, die zijn lamlul. Maar niemand neemt zijn verantwoording. Ze zijn er niet. Nee, niet bij de volgende staat. Dan zetten we ze af. Ja. Het zijn lamlullen, de provinciale bestuurders, daar ging het over. En anders zetten we ze af. Ja, en dat gaat ver. En wat je wel ziet is, dit is een duidelijk overgeëmotioneerd iemand. Die heeft het niet meer onder controle. Hij is aan het ruzie maken. Maar is het dan geen kunst meer? Dit is geen kunst. Nog steeds wel. Nog steeds wel. Ja, het een sluit het ander niet uit. Hij is alleen echt helemaal over de rooien. En stapt over van, zeg maar, het... laat maar zeggen, half ludieke, wat ook in die rijmspullen zit. Hè. Mm-hmm. Er zit toch ook iets in. En dat is ook belangrijk. Want dat brengt de luisteraar, de kijker, zeg maar, aan hun kant. Ja. Is dat het een beetje geestig is. Hier is de geestigheid helemaal verdwenen. Deze man is alleen nog maar boos. Dus humor is een belangrijke factor. Humor is zeker een belangrijke factor. Als je die wil gebruiken. Zijn er in Nederland, in de Kamer, worden natuurlijk discussies gehouden. Uit je boek haal ik een voorbeeld uit de algemene beschouwingen van 22 september 2011. Zullen we even luisteren? Ja, ik doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter, ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Nee, doe u eens normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Meneer Wilders. Rustig. Ja. Ja, maar hij komt niet verder dan precies die jijbak waar we het er straks over hadden. Doe zelf eens normaal. Hij zegt dat wel twee keer zelfs. En eigenlijk heeft hij nauwelijks een ander antwoord. Het is niet zo gek hoor, want hij werd voorkomen. Maar wint Wilders hier, vind jij? Wilders wint heel simpel namelijk om twee redenen. Ten eerste, hij doet een soort verrassingsaanval, hè? Een soort struikrover die ineens met iets dat totaal buiten de orde is over Rutte heen gaat. Hè? Met doe eens normaal, man, out of the blue. Dat doe je niet. En wat zie je? Je ziet dat Rutte, die gaat gelijk achterover, valt hij in de touwen als een aangeslagen bokser en moet van daaruit terugkomen. Nou, dat doet hij dan niet heel sterk. Hè? Gaat die wedstrijd niet meer winnen. Hij gaat uiteindelijk neer, want Wilders blijft overeind. Wat je verder ziet, is dat Wilders dat doet, omdat hij dit altijd doet. Dit is wat Wilders moet doen, wil hij zijn geloofwaardigheid houden. Hij moet het boze jongetje op het schoolplein dat alles kapot maar maakt en iedereen doodslaat. Maar dat is dus eigenlijk maar één kunstje. Dat is, hij heeft wel heel erg maar één of twee kunstjes. Dat is de hele tijd woedend zijn, weet je wel, en roepen dat alles knettergek is en dat soort dingen. Iedereen kan dat lijstje zo maken. Maar als ik nou die titel van jouw boek, The Art of Verbal Warfare, dan is die kunst, dat is iets heel breeds. Want op Twitter, we hebben het in het vorige uur al gehad met Rutger de Kwaai, dat ook op Twitter een enorme discussie is. Maar daar ligt het iets anders, hè? Nou ja, wat je daar ziet is dat, kijk, zo'n vergadering, dat kunnen we aan. En je ziet ook dat Wilders, zowel als Rutte, kunnen dat heel goed. Op Twitter gebeurt iets anders. Op Twitter krijg je heel vaak ruzie om niks. Terwijl het eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. En dat komt doordat, normaal kennen wij, zeg maar grosso modo, twee manieren van met elkaar communiceren. Eén is rechtstreeks in een gesprek, zoals hè, we kijken elkaar in de ogen. Mm-hmm. En dat is vluchtig, dat is meteen weer weg. Maar je kan er wel allerlei dingen bij doen met gebaren en met knikken en heel hoe je uit je ogen kijkt. En de andere is lezen en schrijven. Dat is permanent. Dat kan je altijd nalezen. Je weet ook niet wie het allemaal nalezen. Mm-hmm. En daar is niet die interactie. Daar kun je geen knipogen erbij doen en gebaartjes en dergelijke. En het vervelende is, daar kunnen we allebei wel goed mee omgaan. Maar Twitter en andere sociale media gooien die dingen door elkaar. Het is en permanent, want het wordt opgeschreven. En het is ook nog eens een keertje, interactief tegelijkertijd. Wij denken op Twitter dat we in een soort intiem gesprek zitten. Maar wat we eigenlijk zitten te doen is de notulen schrijven van dat gesprek. En je weet wat er met notulen gebeurt. Daar wordt ruzie over gemaakt. Altijd. Dat allemaal staat te lezen in The Art of Verbal Warfare. Er is veel te leren en veel te lezen. En ook soms veel te lachen in jouw boek. Uitgave van Reaction Books. Dankjewel, Rick Smit. Ik lig wakker. Want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht daar. Want ik ben soms nog bang in het donker. Oeh, oeh, ha, ha, ha, ha. Laat me los, laat me los op een dag, laat me los. Laat me los, laat me los. zou slapen. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je en daar hield je me vast in je arm. Zangeres Estin, ze schreef het zelf, lied is geproduceerd door de Zweedse producer August en ze zingt het samen met Bluff, met Pascal Jacobsen. Laat me los. DNA van een BN'er. René Appel. Oh, u denkt misschien vroege vogels nog vroeger begonnen. Een dag te vroeg zelfs, met deze roep van onze nationale vogel, de grutto. Maar ja, dit is toch echt nog steeds de taalstaat. De vogel staat centraal in de prachtige documentaire Grutto van Ruben Smit, die nu in de bioscoop draait. Elke week strijkt rond dit tijdstip mijn gast, de veelzijdige René Appel, neer. Hij is schrijver en taalwetenschapper, om het taalgebruik van mensen in de media te analyseren. Mooie vleugels ook. Ja. Goedemorgen, goedemiddag René. Even met mijn vleugels wapperen, ja, Frits. Ja, doe maar even. Ga je de roep van de grutto duiden of ga je iets anders doen? Nee. Daar heb ik te weinig ornithologische kennis voor. Dat lukt mij niet. Nee, we gaan het over Gijs Scholten van Aschat hebben, die het commentaar bij de documentaire heeft uitgesproken. De reis van de grutto start diep in de uitgestrekte veenmoerassen van Estland. Hier leeft de oergrutto, zoals hij eerder ooit ook in ons land leefde. Een schuwe steltloper die de meest onbereikbare delen van het veenmoeras opzoekt om zijn nest in te maken. Ja, ik zou zeggen, ga door, Gijs Scholten. Ja, toch, we even onder de mond houden en dan verder laten afspelen. Ja, precies anders. Ja. Ik associeer zijn stem overigens niet onmiddellijk met natuurdocumentaires. Ja, hij heeft eerder ook een andere natuurdocumentaire tekst bij ingesproken, maar over het wat. Dat heeft hij net zo voortreffelijk gedaan als deze. Want hij heeft heel goed, hij heeft zo'n typische voice-over stem, hè? Met zo'n commentaar dat wel heel duidelijk is. Maar die stem valt helemaal niet op. Hij is dienstbaar aan datgene wat vertoond wordt. En dat is heel goed, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is juist veel moeilijk om zo dienstbaar te zijn. En de pauzes zijn natuurlijk heel belangrijk. Hey, je hoort ze, hier leeft de grutto. Kleine pauze en dan gaat hij weer verder ermee. Zijn articulatie is zeer zorgvuldig. Hij heeft natuurlijk een prachtige, ik zou zeggen, sonore stem. een sonore stem. In het Van Dalen heet het ook wel een aangename resonantie opwekkend. Een sonore stem vind ik een prachtige term. Ja, ja, ja. Je kunt het ook wel luidend noemen. De tekst is overigens niet van hemzelf, uiteraard. Hè? Je hoort ook typisch zo'n soort commentaar taalgebruik als de schuwe steltloper. Niet zomaar een steltloper, nee, het is de schuwe steltloper. Wat is voor jou de essentie van improviseren? De snelheid waarmee je beslissingen moet nemen is essentieel. Mm. En die gaat eigenlijk zo snel dat dat bijna intuïtief gebeurt. Dus je moet vertrouwen op je intuïtie en op je brieën, wat je dan hebt. En soms heb je dat niet en soms heb je dat wel. En in het begin wil je nogal sturend zijn. En na een tijdje leer je ook wel om dingen te laten ontstaan. Ja, Van Asschat in gesprek met Peter de Baan over 20 jaar de vloer op. Het tv-programma waarin acteurs scènes improviseren. Wat hoor je hierin, René? Hij weet heel goed te formuleren wat voor hem de essentie van improviseren is. Dat antwoord improviseert hij ook op dat moment natuurlijk. Hij werkt heel duidelijk met de juiste korte pauzes op de plaats. Hè. Soms heb je dat, dat is die brieën die je nodig hebt. Soms heb je dat wel. En dan en in het begin wil je nogal sturend zijn. Dan gaat hij door. Trouwens, kunnen niet het hele stuk laten horen. Maar dan zegt hij verder dat het net zoiets is als met judo. Een prachtige vergelijking. Je gaat niet tegen degene in met wie je die improvisatie doet. Nee, je gaat met die persoon mee. En dan plaats je als het ware je aanval. Ja, ik vind het geweldig om te zien. He, dat is zo. Je echt overleveren aan het lied. Wat heb je in dat jaar het meest gemist als acteur? Ja, eigenlijk gewoon je sociale leven als acteur. Dus je met je collega's op de vloer staan. Acteur Gijs Scholt van Asschat in gesprek met Cornald Maas over de gevolgen van de coronapandemie voor het theater en voor hemzelf. Waarom koos je deze fragment? Dit stuk laat horen dat zo'n normale verschijnsel wat je in allerlei taalgebruik tegenkomt, en wat je zou kunnen zeggen, daardoor wordt taalgebruik niet vloeiend, dat je het ook bij zo'n geroutineerde taalgebruik, want dat kan je wel noemen als Gijs Scholt van Asschat tegenkomt, hè, je echt overleven aan dat lied. Eigenlijk gewoon je sociale leven als acteur. En met je collega's op de vloer staan. En dan is het heel opvallend, Frits. Wat hij herhaalt, is steeds dat functiewoord. Bijvoorbeeld dat voorzetsel daar met je collega's. Ja, is daar een verklaring voor? Die zo'n functiewoord staat aan het begin van een eenheid. Met je collega's. Dat is een linguistische eenheid. En juist aan het begin van zo'n eenheid, die iemand liever niet opbreekt, want dat spreek je het liefst vloeiend uit, daar vindt juist zo'n kleine hapering plaats. Wat wel goed werkt, is dat je, wat zag je bij het eerste rode beeld, waar je, weet je wel, die in het begin staat, dat die lijnen die lopen heel erg door in de grond, hè, waardoor je het gevoel hebt dat je maar een klein stukje van het beeld ziet en de rest van het beeld is onder water is, een soort ja, dat heb je hier ook. Ja, Van Asschat loopt door de beeldentuin van het Krullenmuller met schrijfster Suzanne Smit voor het programma Museumgasten en verwoordt wat hij ziet. Hoe doet hij dat, vind je? Ik vind dat hij dat mooi verwoordt. Dat hij, het gaat dus om een beeld dat gedeeltelijk in de grond, als het ware, verdwijnt. En waar je allerlei voorstellingen bij kunt hebben. En dan vergelijk je dit met het eerste beeld. Bij het eerste beeld, weet je wel, in het begin staat, de lijnen lopen heel erg door in de grond. En dan wordt hij onderbroken door Suzanne Smit, die zijn verklaring of afbreekt. En dan schraapt Gijs Scholten van Asschat zijn keel. En misschien gewoon om alleen maar zijn keel te schrapen, of om zijn ergernis te uiten dat zij hij heeft onderbroken. En zegt hij kort, dat heb je hier ook. Oh, jij ziet enorme adrenaline van hem. Hij komt op en hij zweet eigenlijk al. En hij gooit zich er met hart en ziel in. Het is op leven en dood. En dat maakt hem wel fascinerend, vind ik. Het is niet voor niks dat hij het doet. Hij levert zich met huid en haar uit. Ja, Van Asschat over zijn liefde voor Jacques Brel. In gesprek met Cornald Maas. Echt, ja. Ja,

1 uur.